تبدیلی ہوتا ہے نہ کہ سونے کا حصہ چاندی کا حصہ جو ہے وہ دیا جائے, جو کھوٹی جو چاندی وہ دے دی جائے, یہ سونا کھوٹا وہ دے دیا جائے, کرا جائے وہ رکھ لیا جائے, یہ جائز نہیں ہوگا. جو مراد یہ تھا میں تو یہ بات ہے, ماں اخرج ناد پر ذکر کرنا تھا یہ تھا, تو جواب کیا دیا, فوج نے تقدم میں ذکر نہیں کی کیونکہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ مراد سے یہ بات کا رد کرنا ہی ہے, اس لیے پھر اس ماں سبق کے قریب میں حضرت کر دیا. خبی اس طریق کے مقابلہ آ گیا, جب طریق کے دو معنی ہیں حلال یا عمدہ, تو خبیص کے بھی دو مطلب ہو گئے, حرام یا ردی, تو یہ خلق سے نہ کرو. من ہو مال یا ماخرج مال کی طرف لوٹ ہے تو یہ کیوں فرمایا بلا کیا من ہو خبیصا من ہو چیز کیوں اس کی ہے, لہنت تفاوت ہوتی ہے, اکثر زمین کے اندر سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں ان میں تفاوت زیادہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے فرمایا کہ بلا کیا من ہو خبیصا من ہو. اگر اس ماخرج مال کو ملا اس کی طرف زمین لوٹے تو, یا مال مراد ہو پھر عام ہو گیا دونوں کو شامل ہو گیا, ماں کو سب تم ہو گئے, ماں آخر جمال تم ہو, اور ماں آخر جمال کی طرف ہو پھر یہ وجہ ہوئی. یعنی تو گورمن کو یہ بات اس سے پتہ چل گیا کہ کبھی اس کا حد کرنا جائے وہ جائز نہیں, پھر لاتیا مرو یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا, تاکید کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. اور قرآن کا بیان سنائیں کہ اللہ تو اب میں منہ اما ماں جو اب میں آپ کو فیل کر ہو گیا ہم لے کے ساتھ ہو تو محبوب, اور یما ماں تو یم اللہ تو یم محبوب اس کا بھی پڑھا گیا ہے. تم سکون یہ ادارے ہے جملہ ہے پورا, عورت وغیرہ کر کیا گیا ہے, جب لہذا جملہ ہے تو پھر عقد کے طور پر کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہے, تو اس کا جواب کیا دیا کہ الگ جملہ نہیں ہے بلکہ حال ہے, کس سے یہ مبو والی زمین یا تبو والی زمین کیا ہے اس سے حال ہے, اور عقد ڈالا جاتا لاتن تک لات یہ ممولا ہی ہے ہر بکوا مر ہے, تو دونوں شاہ ہوئے خبر کا تو میں شاہ پہ لازم نہ آتا, تو اس لیے ادب کا ترک کرنا ضروری ٹھہرا لو. باقی مستعفی جملہ بنے یا حال بنے دو صورتیں ہو سکتی تھیں, تو فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے. اب اس میں اشکال یہ ہوا کہ بلا تیمم الخبیص اگر تیمم کی زمین سے حال بنے تو پھر قصد کے وقت تو انفاق نہیں نہ پایا جاتا ہے, پہلے قصد ہوتا ہے بعد میں انفاق ہوتا ہے, پھر کہنا کہ قصد نہ کرو حالے کہ تم خرچ کر رہے ہو, تو حالت قصد جو ہے اس میں انفاق نہیں پایا جاتا ہے, قصد پہلے پایا جاتا ہے انفاق بعد میں پایا جاتا ہے. حال بنانا تھے بموں کی زمین سے کیوں کر صحیح ہوگا, جواب کیا ہے کہ ایک حال مقدرہ ہوتا ہے, ایک حال جس سے بالفعل ہو متصف ہوتا ہے, دلال جانی زید و را کے پر تو مجیت کے وقت وہ متصف ہے کس سے, صفت حکوم سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بالفعل متصف نہیں, آگے چل کے متصف ہوگا, لیکن فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا, اشرفت خلوا خال دین داخل ہو جنت میں اس حال میں کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو. حالت دخول میں تو خلود نہیں نہ پایا جا سکتا, تو بعد میں ہو گیا کیا مطلب کیا ہے, مقدرین لکم الخلود تمہارے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کس کا, تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو, تو یہ حال مقدرہ ہے. لا تیمم الخبیث کہ نہ قصد کرو خبیث کا, ترا حال ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے مقدر ہے مفروض ہے کہ تم اس سے خرچ کرنے والے ہو. مومن ہو یا اس کا تعلق خبیث کے ساتھ یا واہ رجنا کے ساتھ نہ ہو بلکہ تدفکون کے ساتھ تعلق ہو. اور یہ جان بلوس پر مقدم کر دیا گیا. اصل کیا عبارت بن گئی تدفکون من ہو امید جو ہے منو کی وہ خبیث کی طرف لوٹی رات میں ممل خبیث اور یہ تدفکون اس سے حال جو ہے وہ بن جائے گا. تم پہ کون من ہو نہ کسب کرو خبیث کا اپنا حال ہے کہ تم اس خبیث سے خرچ کرنے والے ہو. خبیث اپنا حال ہے کہ تم اسے خرچ کرنے والے ہو تو اس کا قصد ہی تمہارے لیے نہیں کرنا چاہیے. جائز نہیں ہے کہ تم خبیث کے انفاق کا قصد کرو. حال قید بن گیا نزل حال کے لیے. خبیث جس کی انفاق کرنا ہے اس کا قصد ہی نہیں پایا جانا چاہیے. بالفعل خرچ کرنا تو دور کی بات ہے, خبیث کے انفاق کا قصد بھی تمہاری طرف سے نہیں پایا جانا چاہیے. یہ مطلب ہو گیا. فلسطو میں آخر دی ہے اللہ کا عمر روکی یہ عطف کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. تو تم پہ گونا حال ہے تو فلسطو یہ بھی حال بن گیا نا. مطلب کیا ہے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے حقوق میں وہ لینے کو تیار نہیں, پھر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیوں کر رہے ہو جو خود تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو. اپنے لیے بڑی اور اللہ کے لیے گھٹیا, یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا نا. بائل ساتھی ہو گئی اللہ تم کر دوں احواز کیا ہے آپ کا بند کرنا جسم خوشی کرنا. ایک چیز بندہ دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے, پھر ایسی چیز سامنے آئے تو آ کے بند کر لیتا ہے. تو پھر یہاں بھی مطلب یہی ہو گیا کہ وردی چیزیں تم دیکھو تو نفرت کرتے ہو, لیکن اگر درگزر کر لو پھر وہ قبول بھی کر لیتے ہو. اسی طرح جب تک کسی خوشی نہ کرو, درگزر سے کام نہ لو تو تم وہ چیزیں لے کے خود اپنے لیے راضی نہیں ہو, پھر اللہ کے لیے کیوں راضی ہوتے ہو. احماد کا مطلب کیا ہے؟ پلکوں کا بند کر لینا اور آنکھ کو دیکھنے سے روک لینا. وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں لستم میں آخر جی اور میں نے تم سے کو جو فرمایا تم کے اللہ کے لیے جو دیتے تھے تو ردی کھجوریں اور بیکار سی جو ہوتی تھی وہ اور آپ اچھی اچھی رکھ لیتے تھے, اس لیے فرمایا کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ان کا لینا, پر اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو. باری تعالیٰ نے حکم دیا کو خرچ کرو, تو اس سے یہ اقوام ہو سکتا تھا کہ باری تعالیٰ کو کوئی محتاجی ہے, ضرورت ہے, وہ اکیلا لوگوں کے خرچے مہیا نہیں کر سکتا ہے. ذمہ واری تو لے لی مامن داؤ بدن کو, ہاں تمہارے قرض دوں گا رزق نہیں دے سکتا, تو اس لیے بندوں کو کہتا ہے غنیوں کو کہ تم میرا ساتھ دو, تعاون کرو اس بارے میں. یہ عوام تھا تو اس لیے اللہ غنی فرمایا کہ میں بے نیاز ہوں تمہارے اخراجات سے. یہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس میں تمہارا بھلا ہے کہ تمہارا نفس بخل والی صفت رضی اللہ سے پاک ہو جائے, تمہارے لیے اجر ثواب ہوں اور آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملے تو تمہارے فائدے کے لیے, نہ کہ میں اپنی ضرورت کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. ایمان والے تم خرچ کرو ان کے پاکیزہ ان پاکیزہ کو جو تم نے کمائی یعنی حلال میں سے اور عمدہ میں سے اور اس سے جو اب نے نکالا. یہ بات ہے مار تو سب تم قرآن میں تو اتنا ہے نا, تو یہ بات کا معنی کیا ہے؟ ملتے یہ بات من حلال ہی یا ملتے یہ بات من زیادہ ہی, یہ مطلب ہو گیا. طیب کا اطلاق حلال پر ہے اور یہ خبیث جو اس کے مقابل ہے وہ حرام ہو گیا, یا بڑھیا چیز پر ہے اور اس کے مقابل ردی ہو گئی, خبیث کو مانا ردی ہو گیا. چل اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے یعنی وہ پاکیزہ جو ہم نے نکالا نکالی بعض اس کا جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے زمین سے یہ بات مراد ہے جو ہم نے نکالا زمین سے اس میں سے طیبات کو مراد دانے ہو گئے پھل ہو گئے معدنیات ہو گئے اور حذف کیا گیا مضاف کو واسطے ذکر قدم اور نفس کے ذکر کے اور نہ قصد کرو خبیث کا یہ نہ ارادہ کرو گٹیا کا اس سے مال میں سے اور اسے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے ان المال و دیام ہو گیا نا کسب تم اور مما اخرجنا لکم ہو تو دونوں مال ہو گئے یا سرکری والا جائے وہ مر جائے بن جائے چل اور اس کی تفصیل کیا ہو خاص کرنا اس کے ساتھ کیونکہ تفاوت اس میں اکثر ہے اور پڑا گیا سے نکلنے والی چیزوں میں تفاوت والے چاندی کا ہو سونا کہاں ہیرے جواہر ہیں وہ کہاں اسی طرح اللہ جات وغیرہ تو ان میں بڑا فرق ہو گیا چل اور پڑا گیا ولا تو امنو ولا تو یمنو تاکہ جمع کے ساتھ اماما یماما مانا ہے کہ وہ قصد کرنا چل قدرہ کا مطلب کیا ہے بالفعل تو موضوع لال متصف اس سے نہیں فی الحال لیکن آئندہ چل کے متصف ہونے والا ہے تو پھر اب اس کو فرق کیا گیا کہ یہ اس کے حق میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ آئندہ چل کے ایسا ہونے والا ہے فدخلوها خالدین داخل ہو جنت میں اس حال میں کہ تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کا وہاں فیصلہ کیا جا چکا ہے اور جائز ہے کہ تعلق من ہو کا اس کے ساتھ اور یہ کہ ضمیر ہو خبیث کے لیے اور جملہ حال ہو اس سے اور خبیث سے کہ مرموم کی ضمیر سے نہ ہو بلکہ خبیث سے ہو اور نہ قصد کرو خبیث کا ادرا حالے کے حق کرنے والے ہو تم اس سے اور نہ تم پکڑنے والے ہو اس کو یعنی تمہارا یہ حال یہ کہ تم نہیں پکڑتے اس کو اپنے حقوق میں اس کے ردی ہونے کی وجہ سے مگر یہ کہ آنکھیں بند کرو اس میں مگر آنکھیں بند کرنے کا مطلب کیا ہے درگزر سے کام لے لیا اعتراض نہ کیا چل مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں یہ مجاز ہے یہ لازم ہو گیا نا کس کو آنکھ بند کرنے کو سامو مجاز ہے جب کہتے ہیں جب بند کر لے ایک چیز دیکھنے سے آدمی متنفر ہوتا ہے تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو یہاں بھی مطلب ہوا کہ تم بھی آنکھیں بند کر کے لے لو تو لے لو آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے نہیں لے سکتے اور پڑا گیا تو مزدور یعنی گرمگیختہ کی جاؤ تم یعنی بند کرنے پر ہر مرض ہو گیا بند کرنا تو مزدو متعدی ہو گیا مجھول ہو گیا متعدی بدو نقول ہونا چاہیے نا پہلا مائل پال کر گیا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں برنگیختہ کیا جائے کس پر بند کرنے پر یا تم پائے جائے یہ تو نہیں دوسرا بندہ آنکھ بند کرے گا تمہاری کریں گے تو آپ بھی صحیح لیکن برنگیختہ کیا جائے گا اس پر کیا وقت آنکھیں بند کر کے قبول کر لے اس سے چل جی یا تم پائے جاؤ درا علی کہ تم آنکھیں بند کرنے والے ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے وہ صدقہ کرتے تھے صدقہ کرتے ردی کجوروں کا اور شرار بری جائے شر جائے ان کا کہتے ہیں قسم کو روکا دیا ہے اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے خرچ کرنے سے اور جب بنی ہے تو حکم کیوں دے رہا ہے لیکن پائے تم کو میں لفظ بچانے کے لیے بچانے کا حق اور حمید ہے اس کی قبولیت صفت مشبہ کا سیگا ہمیشہ کے لیے مفتی صفامت کے ساتھ ہے کیا مطلب وہ قبول کرتا ہے اور ثواب دیتا ہے حمید حامد کے معنی میں ہے یا محمود کے معنی میں ہے تو یہاں حامد والا معنی ہو گیا ہے کہ وہ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس پر تعریف اس کی کرتا ہے اور ثواب اس کو دیتا ہے چل شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر کا اور حکم دیتا ہے تمہیں بغل کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا اللہ واسع علیم اللہ وسیع فضل والا ہے اور تمہارے انفاقوں کو جان میں والا ہے الشیطان یعدکم الفقر وہ فقر کا وعدہ دیتا ہے تو وعدہ تو خیر میں ہوتا ہے نا برائی میں تو وعید ہوتی ہے ڈراوا یاد کیوں فرمایا گیا ہے اس کا جواب دیا کہ وعدہ اصل لغت کے لحاظ سے عام ہے خیر ہو یا شر کو دونوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے. اگر مفعول معذوف ہو تو پھر وعظ رعایت خیر میں استعمال ہوگا, مسئول ہو تو پھر دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یہاں بھی فقر کا ذکر کر دیا گیا ہے اور فقر میں ظاہر ہے نفرت ناپسندیدگی والا معنی پایا جاتا ہے, تو خود سے سمجھ آ گیا کہ یہاں بعد میں معنی وعید ہے, ڈراوا وہ ہے. اس لیے یہاں رعایت کہہ دیا گیا ہے, یوید یوید یعنی استعمال کیا گیا ہے. مفعول مذکور نہ ہو تو پھر ڈراوے والی جگہ پر کیا استعمال ہوگا, یوید یوید وغیرہ یہ, اور اگر خیر والا پہلو ہوگا تو پھر یاد یہ ہوگا. الفقر آ گیا اثرات, اس لیے پھر یاد ذکر کرنا واضح ہو گیا, کیونکہ اصل لغت کے لحاظ سے یہ عام ہے, خیر شر دونوں کو شامل ہوتا ہے. فقر میں قراءتیں بیان کر دی ہیں, فقر بھی پڑھا گیا ہے اور فقر اور فقر اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. یامرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا. تو امر کیا ہوتا ہے, قول القائل غیر الا سبیل الاستعلاء افعل. شیطان کی طرف سے آرڈر سنائی تو کوئی نہیں دیتے ہیں, پھر یامر کہنے کا کیا مطلب, اس کا جواب کیا دیا. جس طرح امر میں کیا ہوتا ہے, برنگیختہ کرنا ایک کام پر, تو شیطان بھی مساوس کے ذریعے برنگیختہ کرتا ہے, تو اس کو پھر امر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اصل امر کیا ہے, قول القائل غیر ہی, شیطان کا یہ قول ہمیں سنائی تو کوئی نہیں دیتا, وہ ہمیں کہہ رہا ہے فالو یہ کام کرو, تو پھر اسے یا امر اس سے تعبیر کرنا کیوں کر صحیح ہوگا. جواب کیا ہے کہ جو کسی کو حکم دیتا ہے تو اسے اس کام پہ آمادہ کرتا ہے, ابھارتا ہے. یا بھی ذکر ملزوم امر ہو گیا, مراد اس سے لازم والا مانا ہو گیا, اقرا اور بعد میں والا فحشا. تو برے کام جو ہے فحشا انہیں کہتے ہیں, جس طرح جنا لواطت وغیرہ یہ ہو گئے. تو پھر فقر کا مقابلہ اس فحشا کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب, تو اس لیے بتلایا کہ فحشا سنگا دیا کیا ہے, بغل والا مانا, اور عرب جو ہے بخیل کو فحش کہتے ہیں. لہذا یعدکم الفقر یامرکم بالفحشاء, پھر ڈراتا ہے فقر سے اور ابھارتا ہے کس پر, بغل پر یا عام برائیاں جو ہیں. تو وہ مراد ہے یہاں فحشاء سے خاص, یہ بغل والا معنی مراد نہیں. اللہ یعدکم مغفرت منہ, باری تعالیٰ جو ہے تو وہ مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. تو ادھر فقر ہے, خرچ کرو گے تو فقر پیش آئے گا, تمہیں خود محتاج ہو کے رہ جاؤ گے, لہٰذا مت خرچ کرو. تمہاری تعالیٰ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے, مطلب یہ ہوا کہ نہ خرچ کریں تو بھی اللہ وقت دے گا. شیطان کا کہنا مان لیں, نہ خرچ کریں, بغل سے کام لیں, پھر بھی اللہ وقت دے گا. بجائے یہ معنی بن گیا اس امام کا اضالہ کرتے ہوئے کیا فرمایا, یعظکم مغفرۃ منہ, انفاق کی صورت میں اللہ رب العزت دو وعدے فرماتا ہے. ایک تو ان اللہ صلاحات یوزن سیاحت, یہ صدقے خیرات کرو گے تو گناہ تمہارے بخشے جائیں گے. دوسرا لازی جنہ کم, اگر میرے مال دینے کا شکریہ میرے راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا, زیادہ دے دوں گا. باری تعالیٰ اضافے کا بھی وعدہ فرماتا ہے اور مغفرت کا بھی, جبکہ وہ فقر سے ڈراتا ہے اور بخل جائے اس سے برنگیختہ کرتا ہے. فضل زائد امر ہو گیا, مراد کیا ہے, بہتر بدل باری تعالیٰ عطا فرماتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت ہے اس کے اندر بھی. جس طرح ہمارا مشاہدہ ہے لوگ اتنی سخاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے وسائل ان کو زیادہ مہیا فرما دیتا ہے, اور آخرت میں 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. ہمیں یو دل حکمت ہمیں یہ شاہ اللہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو حکمت کا لغت میں معنی کیا ہے, اتقان العلم والعمل, علم اور عمل کے اندر جو پختگی پائی جاتی ہے اسے حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علم احوال اعیان الموجودات علام آیا علیہ نفس الامر، جس میں طاقت البشریہ موجودات خارجیہ کے احوال نفس الامریہ کا علم جو بشری طاقت صرف کر کے حاصل کیا جائے اس کو حکمت کہا جائے گا. لیکن یہ اصطلاحی معنی ہے، یا حکمت سے مراد ہے علم اور عمل کے لحاظ سے پختگی جو پائی جائے، وہ اعتقاد پختہ ہو، عمل پختہ ہو. یہ ہو گیا اس میں عمل یہ ہوتا ہے حکمت فقط ہوتے ہیں خیر کثیرہ، اور جس کو حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے. یہ سال حکمت کا فائدہ ضبط کر دیا گیا ہے، یہ بھی تو بتلانا چاہیے تھا کہ حکمت دیتا کون ہے. تو ایک تو اس کا ذکر پہلے آ گیا کہ اللہ رب العزت حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس لیے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ دوسرا اصل مقصود کیا ہے حکمت کا حکم بیان کرنا کہ جسے حکمت مل چکی ہو اس کو خیر کثیر ملا ہے. اہمیت اس کی نہیں کہ دینے والا کون ہے، اہمیت اس کی ہے کہ جس کو مل رہی ہے اس کو خیر کثیر دیا جا رہا ہے. جس طرح کہا جائے قتل الخارجی، جو قتل کس نے کیا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس چیز کو ہے کہ اس ملوث سے جان چھٹی، وہ لعنت ختم ہو گئی. تو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے فائل کو، جہاں مقصود ذات کیا ہو، وقوع فعل کا بیان کہ کس پہ واقع ہوا ہے، کس سے صادر ہوا ہے، یہ مقصود نہ ہو. یہاں بھی بنیادی اہمیت کس کو حاصل ہے کہ حکمت جسے دی جاتی ہے تو وہ خیر کثیر کا مالک بن جاتا ہے، دینے والا کون ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، پر پہلے آ بھی چکا ہے. دوسری قرات یہ ہے کہ میں یوں سے دل حکمت کا فقط ہوتے ہیں خیر کثیرہ، پھر جو حکمت دیتا ہے وہ خیر کثیر دیا گیا ہے. جو دیتا ہے حکمت اس کا تو یہ حکم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خیر کثیر دیا گیا ہے، اس لیے مسئلہ ہے کہ یہاں ضمیر جو ہے وہ معذوف مانی جائے گی. میں یہ ہوتے ہیں حکمت کا جس کو اللہ حکمت دیتا ہے فقط ہوتے ہیں خیر کثیرہ، وہ خیر کثیر دیا گیا. کیونکہ اگر ظاہر پہ رکھو تو میں یہ دل حکمت جو حکمت دیتا ہے اس کا خیر کثیر دیا جانا لازم آئے گا، حالانکہ جس کو دی جا رہی ہے تو وہ خیر کثیر کا مالک بن رہا ہے، تلوت نہیں رہے گا. مبتدا خبر کے درمیان اور شک جزا جو ہے حقیقت ان کے درمیان ضمیر جو ہے وہ مقدر مانی جائے گی کہ میں یہ دل جس کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے تو وہ خیر کثیر دیا گیا ہے. دنیا میں علم کے لحاظ سے عزت عمل اس کے مطابق کیا تو پھر قیامت کے اندر اور اس کے بعد وہ بھی اعلیٰ درجات مراتب جو ہے وہ پا گیا ہے، اس لحاظ سے دارین کی خیر اس کو حاصل ہو گئی، اس لیے فرمایا خیر ان کو سیر آ رہی ہماری الباغ، اور نصیحت نہیں پکڑتے ہیں مگر جو خالص عقلوں والے ہیں جن کی عقل اوہام وغیرہ کے ساتھ متلبس ہوتے ہیں تو وہ غور فکر نہیں کر سکتے ہیں. جن کی عقلیں خالص ہوتی ہیں اور غموں کی ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں تو وہی عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. لوگ مغز کو کہتے ہیں تو مراد اس سے عقل ہو گیا، الالباب خالص عقلوں والے ہو گئے جو شواہد وہم سے بھی منظم بن رہا ہوں اور خواہشات نفسانیہ کی طرف میلان سے بھی پاس اور منظم ہوں. شیطان والا وعدہ راوا دیتا ہے تمہیں فقر کا کی صورت میں، اور وعدہ ڈراوے والا ہے تو پھر یاد کیوں استعمال کیا گیا، یوں ایک کہنا چاہیے تھا. جواب کیا آ گیا، وعد اصل میں شائع ہے، عام ہے، خیر شر دونوں کو شامل ہے. اور کڑا گیا فقر زم کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، چنگا پڑے زم کے ساتھ، زما کے ساتھ یعنی فقر، اور پڑا گیا فقر زما کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، زم اور سکون کے ساتھ پڑا گیا. پھر کیا ہو گیا فقر، یا ذمت الفقر یا فضات الفقر اتنا بڑا آ جاتا ہے. اگر امر دیتے بھی ذمہ و سکون پڑھنے کی نہیں ضرورت ہوتی ہے, فقر پڑھ دیا تو بس ہو گیا بھی ذمہ و سکون. آگے بھی ذمہ و سکون کہنے کی نہیں ضرورت, پڑھ پکڑ دیا جائے ساتھ بھی ذمہ و سکون کا جائے کیا مناسبت کرے گی اس کی. اگر حکم دیتے تم کو برائی کا یعنی برانگیخت کرتے تم کو بخل, بخل پر اور عرب نام رکھتے ہیں بخیل کا فاحش, اور بعض نے کہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ فاحش مراد ہے عام معنی فاحش سے مراد ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اس سے یعنی وعدہ کرتا ہے تم سے خرچ کرنے میں یعنی انفاق کی وجہ سے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایک فائدہ کیا ہوگا تمہارے لیے مغفرت بخشش ہوگی کیونکہ اصل آپ سیاحت کو لے جاتی ہے, دوسرا فضل خلیفہ دے گا جو بڑھ کر ہوگا کس سے جو تم نے خرچ کیا ہے اس سے دنیا میں بھی خلف دے گا اور آخرت میں بھی 700 گنا تک بڑھا کے اس سے بھی زیادہ جائے وہ تھا فرما دے گا. اللہ واسع ہے اس کے لیے جو خرچ کرتا ہے اور جاننے والا ہے اس کے خرچ کرنے کو. یہ حکمت میں اشارہ دیتا ہے علم کی تحقیق اور عمل کی پختگی چاہتا ہے. یہ پہلا مقبول ہے اور مؤخر کیا گیا. یہ سوال ہے کہ ایتا ہو یا ایتا ہو, اس کا جو پہلا مقبول ہوتا ہے مطلب وہ عاقل ہوتا ہے اور دوسرا محفوظ ہوتا ہے. آتا ہے تو زید درہم, میں نے زید کو درہم دیا, زید درہم کا پکڑنے والا ہو گیا, عاقل ہو گیا, درہم محفوظ ہو گیا, پھر یہ معاملہ الٹ ہو گیا. ہمیں یو تل حکمت ہمیں یہ شاہ حکمت جو ہے وہ پکڑنے والی ہوگی کس کو, میں یہ شاہ حکمت والے بندے کو. معاملہ برعکس ہو گیا, یہاں قاعدے کے خلاف آ گیا. پہلا مفعول کیا ہونا چاہیے, حکمن فاعل اور آخذ, اور دوسرا کیا ہونا چاہیے, مفعول اور محفوظ. یہاں پر حکمت آخذ بن گئی اور معیشہ جو ہے وہ محفوظ بن گیا. حالانکہ اس طرح ہونا چاہیے تھا, یہ ہوتی معیشہ ہو حکمت, جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, تو معیشہ ہو آخذ ہو گیا, حکمت محفوظ ہو گئی. الٹ کیوں کر دیا گیا ہے, اس کا جواب کیا دیا ہے, لے لے اہتمام بالمقول الثانی, حکمت اہم ہے, حکمت کا دینا اہم ہے, معیشہ اہم نہیں بیان کرنا, اس لیے حکمت کو مقدم کر دیا گیا ہے. قاعدہ تو یہی تھا کہ معیشہ ہو پہلے آنا چاہیے تھا, الحکمت بعد میں آنی چاہیے تھی, لیکن حکمت کو زیادہ اہمیت حقیقت حاصل ہے, اس لیے اس کے اہتمام کو بیان کرنے کے لیے اسے پہلے کر دیا گیا ہے. مؤخر کیا گیا ہے واسطے اہتمام کے ساتھ مقبول مقبول حکمت, جو حکمت دیا جاتا ہے یہ مبنی للمقبول ہے, یوتے نہیں پڑھنا ہے, یوتا پڑھنا ہے, کیونکہ مقصود کیا ہے, حکمت دیا جانا, یہ دینے والا کون ہے اس کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ حکمت دی جائے یہ اصل چیز اہم ہے. اور یقوب نے پڑھا ہے کثرت, یہ قاعدہ ہو گیا نا کہ فائل کا ذکر کہاں کیا جائے گا, جہاں یہ بتلانا مقصود ہو کہ صادر کس سے ہوا ہے یہ فعل, اور مفعول پہ اکتفا کیا جائے گا زور و امرون, جہاں یہ بیان کرنا ہو کہ وقوع کس پر ہوا ہے. جب دونوں ذکر کیے جائیں تو دونوں کی اہمیت ہو گئی, ایک پہ اکتفا کیا جاتا ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اصل اس کو اہمیت دینا مقصود ہے. یہاں حکمت کس کو دی گئی وہ بیان کیا گیا ہے, دینے والا کون ہے نہیں, کیونکہ اصل مقصود یہ ہے کہ حکمت دیا جانا ایک عظیم امر ہے. اصل اور کیونکہ یہ مقصود ہے, اور یقوب نے پڑھا کثر کے ساتھ یعنی من یؤتیہ اللہ ہو, یہ ضمیر کیوں نکالی ہے, کیونکہ من جو ہے وہ یوتے کا فائل نہیں ہے نا, وہ تو مقبول ہے, یوتے کی ضمیر تباری تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے, تو پھر ربط نہیں رہے گا, اس لیے کہا کہ من یوتے اللہ, جس کو اللہ دیتا ہے حکمت کا دودھ یا تو دیا گیا خیر کثیر خیر کثیر ہوئی ذلو اتنی کامل خیر کثیر کہ اس کے لیے دونوں جہانوں کی خیرات کیا تو جمع کر دی گئی ہے. تمہاری ذکر اور نصیحت پکڑتے ہیں اس کے ساتھ جو ذکر کیا گیا آیات میں سے یہاں تفکر کرتے جو آیا ذکر کی گئی ہے ان سے اعتبار نصیحت نہیں پکڑتے ہیں مگر اولو الالباب یا یہ ذکر سے مراد کیا ہے تفکر والا معنی یہ دلائل میں غور فکر کر کے نتائج نکالنا یہ پھر متفکر مراد تھا تو متذکر سے کیوں تعبیر کر دیا گیا ہے. فکر کیا ہوتا ہے امور معلومہ کی ترتیب دینا تاکہ ایک نامعلوم امر جو ہے وہ حاصل ہو جائے تفکر یہ ہوا. اور تذکر کیا ہے کہ پوری چیز یاد آ جائے تو جب مراد فکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امور معلومہ مستحضر ہیں ان میں ترتیب دی ہے اور ایک نامعلوم چیز کو حاصل کر لیا ہے تو پھر تذکر تو یہ نہ ہوا نا تفکر اور چیز ہوگی تذکر اور چیز ہوگی تذکر ہے بھولی مسری چیز کا یاد آ جانا مستحضر ہو جانا تو پھر فکر کو تذکر سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ ہے جواب کیا دیا کہ گویا انسان کی فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں استعداد صلاحیت موجود ہے لیکن اب وہ بالفعل حاصل ہو رہی ہے اس طرح گویا ایک بھولی چیز یا دوبارہ اس کے ذہن میں آ رہی ہے. کیونکہ جو متفکر ہے وہ ماند متذکر کی ہے یاد کرنے والے کے ہے ساد اس چیز کے مدیت کی ہے ساد اس کے دل میں علوم سے بالکوا پہلے موجود ہے صلاحیتیں استعدادیں ہیں تو جب ترتیب دی وہ معلومات اور پہنچ گیا وہاں تک جو بالکوا حاصل کی وہ بالفعل حاصل ہو گئی لہٰذا یہ بمنظر کس کی ہو گئی تذکر کے لیے بھولی چیز جو ہے اس کو دوبارہ یاد آ گئی. مگر عقل والے یعنی عقل جو خالص ہے خالص عقل والے سب خالص عقل والے جو اولی العقول سے نہیں تعبیر کیا ہے اولی الالباب سے تعبیر کیا تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مراد ایسے عقل جو خالص مقامات کی ملاوٹوں سے اور خواہشات کے نفس کی طرف میلان اور رغبت سے کمال فقط میں نفقت وہ جو خرچ کرتے ہو تم نفقا سے اور نظر تو نظر کیا نظر مانتے ہو فرمان بھائی عالم اللہ اسے جانتا ہے ہمارے ظالمین اور انصار ظالمین کے لیے انصار اور مانند مددگار نہیں ہیں. مال فقط تم کہنا کافی تھا ملنا تھا کہتے ہیں یہ تمہارے ذکر کیا ہے انفاقہ سے اس کا علم جب آ رہا ہے تو پھر آگے ملنا کتن کہنے کی ضرورت کیا تھی جواب کیا دیا مال فقتم مطلق المطلق اذا اطلق يراد بالفرد الكامل پھر مطلق ذکر کیا جاتا تو کیا عوام پڑتا تو اعلیٰ چیزیں خرچ کریں تو پھر اللہ ثواب اس کے عطا فرمائے گا کوئی قلیل چیز ہو تو نہیں اس لیے نکرہ کو آگے ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو اسی طرح خفیہ ہو یا علانیہ ہو حق میں ہو یا باطل میں ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور نظر تو میں نظر یہاں بھی یہی مطلب ہوا کہ نظر مانو تو نظر کیا ایک غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لینا کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مہینہ روزے رکھوں گا اگر میرا مسافر جو ہے وہ صحیح سارے گھر پہنچ گیا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا یہ شرط ہو گئی. جب بغیر کسی شرط کے اپنے آپ پہ لازم کر لیتا ہے کہ میں اس مہینے کا روزہ رکھوں گا یہ 100 رکعت نماز پڑھوں گا پھر اسی طرح اطاعت میں ہو یا معصیت میں ہو پھر اللہ عالم ہو اللہ اسے جانتا ہے یہ بات بھی ہو گیا وعید بھی ہو گئی. اگر جائز طور پر نظر ہے صدقہ ہے اللہ جانتا ہے لہٰذا اس کی پوری پوری جزا بدلہ دے گا. اور اگر برائی میں خرچ کر رہے ہو یا نظر برائی معصیت میں مان رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے سزا پوری پوری دے گا. اب اس میں اشکال یہ تھا کہ تم صدقہ کرو اللہ جانتا ہے نظر مانو تو اللہ جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے ہمیں بھی پتہ ہے اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے عالم ہونے کا انہیں علم ہے پھر فین اللہ عالم ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوا. جملہ خبری دیا جائے تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ افادہ حکم یا لازم فائدہ الخبر جو ہے وہ فائدہ الخبر کیا ہوتا ہے؟ کہ حکم نامعلوم ہے وہ اسے معلوم ہو جائے, مخاطب کو اس کا علم آ جائے. ایک بندے کو نہیں پتا زید آ گیا, تم کہتے ہو جا زید, یہ فائدہ الخبر ہو گیا. اسے پتا ہے زید آ گیا ہے لیکن یہ نہیں پتا, متکلم بھی جانتا ہے. اب کہا جائے تم جا جائے تم, اسے پتا ہو گیا کہ یہ بھی عالم ہے, یہ لازم فائدہ الخبر کہلاتا ہے. تو باری تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو, ہم مخاطب ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ باری تعالیٰ جانتا ہے, اور باری تعالیٰ کا جاننا وہ بھی ہمیں پتا ہے. تو پھر فائدہ کیا رہ گیا ان اللہ عالم کہنے کا؟ جواب کیا دیا کہ ذکر علم کا کیا, مراد جزا سزا جو ہے وہ ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے پھر صحیح جگہ نفقہ کر رہے ہو یا صحیح طور پر نظر مان رہے ہو ثواب دے گا, اور غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہو یا غلط نظر مان رہے ہو سزا دے گا. یہ وعد اور وعید والی صورت ہوگی. فیجازی کو مسلی کو مال ظالمین انصاف, ظالم لوگ جو ہے ان کے لیے کوئی ناصر مددگار نہیں جو اللہ سے اسے بچا سکے. ناصر کون ہوتا ہے؟ جو زور بازو سے کسی کی مدد کرے اور اسے چھڑا لے بچا لے. اللہ رب العزت پر کوئی غالب نہیں کہ اس کے پکڑے ہوئے کو وہ اپنے زور بازو سے چھڑا لے. سو یہاں الظالمین کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ نفقہ عام ہے, باطل میں بھی ہو سکتا ہے, نظر عام ہے, شر میں بھی ہو سکتی ہے. یہ مطلب ہوا کہ جو غلط جگہ پہ خرچ کریں یا غلط طور پہ نظر مانے تو ظالم ہے, اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے انہیں چھڑا سکے. یا ایک نظر ماننا چاہتا ہے نیکی میں, صدقہ کرنا چاہتا ہے نیکی میں, دوسرے رکاوٹ ڈالتے ہیں, وہ مشتاق ہوگا اس کا, ظالمین کا. تو یا نظر تو مان لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے ہیں, پھر وہ ظالم ہو گئے. ان کے بارے میں یہ وہی سنائی گئی کہ مال ظالمین من انصار, اور اس کا علیہ یہ ہوگا کہ انصار جمع ہے, جمع تین سے شروع ہوتی ہے. مطلب کیا ہوا؟ ظالمین کے لیے تین ناصر نہیں ہوں گے, ایک دو ہو سکتے ہیں, حالانکہ ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر میں انصار بھی کیوں کہا گیا؟ میں نصیر کہا جاتا, میں ناصر کہا جاتا. تو جواب کیا ہے؟ ظالمین بھی جمع, انصار بھی جمع, اور جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہو تو تقسیم احاد کے ہاتھ پر ہو جائے گی. مطلب کیا ہے؟ کسی ظالم کے لیے کوئی ناصر نہیں ہوگا. ہر ہر ظالم سے ہر قسم کے ناصر کی نفی جو ہے وہ پائی جائے گی. یہ مطلب نہ ہوا کہ ایک دو ہو سکتے ہیں, زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں, بلکہ کسی ظالم کے لیے کوئی ناصر نہیں ہو سکتا, یہ معنی بن جائے. اور جو تم خرچ کرتے ہو نفقہ میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ, خفیہ ہو یا باطل میں ہو, یا باطل میں ہو, یا تم نظر مانتے ہو کسی قسم کی مدد شرط کے ساتھ, یا شرط یا معصیت میں, بے شک اللہ جانتے ہیں اس کو, یعنی جزا دیتے ہیں تم کو اس پر. اور نئے ظالمین کے لیے, یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں معاشی میں, یا نظر مانتے ہیں معاشی میں, معاشی میں روکتے ہیں, رکاوٹ ڈالتے ہیں صدقات میں, یا نظر مان لیتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں, ظالم ہو گئے. ان کے لیے انصار نہیں ہے. جو مدد کرے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آئے اللہ سے اور روکے اللہ کے عذاب ان سے. ان تو صدقات فرین واہی وین تو خواہت ہوتی الف کرا فو خیر الکم. اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو اچھا ہے, یہ ظاہر کرنا ان کا بھی فی نفس ہی جائز اور صحیح ہے, بشرطے کہ ریاکاری دکھلاوا مقصود نہ ہو. کیونکہ اس کی نفی پہلے آ چکی ہے نا, جو ریاکاری دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو اس طرح ہے جس طرح کسی کا باغ ہو اور اوپر آگ بس سے اور تباہ کر کے رکھتے ہیں اسے, تو اس طرح یہاں مراد کیا ہوگا؟ بیماری سے تو دکھلاوے وغیرہ سے پاک ہوں, بلکہ ترغیب کے لیے ہوں کہ میرا دیکھے دیکھا دیکھ دوسرے بھی دیں, تو پھر جتنا فردن ان کو ثواب ملے گا, اس کو جو پہل کرنے والا ہے مجموعی طور پر اتنا ثواب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ درویش مسکین لوگ آئے مسلمان ہو کر کے اور حالت بڑی ان کی خراب تھی, تو آپ نے چندے کے لیے حکم دیا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو سستی کا مظاہرہ کیا گیا, اس میں ایک انصاری نے ہاں تو تھیلی بھری ہوئی درموں کی لے آئے, وہ بڑی مشکل سے اٹھا کے لا رہے تھے تاکہ گری گئی قریب پہنچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے. تو جب انہیں دیکھا اتنا صدقہ کرتے ہوئے, پھر لوگ دوڑے لے آئے گھروں سے غلے اور کپڑے وغیرہ, تو ڈھیر لگ گیا دو مسجد کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنت حسنت فلو اجر و اجر من عمل بها من بعد. باقی لوگ اب اس کی دیکھا دیکھی دوڑے, تو فردن فردن ہر ایک کو جتنا ثواب ملنا ہے اکیلا اس پہلے بندے کو اتنا مل جائے گا. اگر کوئی اس نیت پہ پہل کرتا ہے, نعت خوان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے چپ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, ایک پہل کرے تو اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح وہ جو باقی دے رہے ہیں تو سارے اس کے کھاتے میں داخل ہو جائیں گے, اس نے پہل کی تو وہ مل گیا اس کو اتنا مال گیا. ماہی نعمہ فال مداوس ہے, اور اس کے استعمال کے طریقے کیا ہوتے ہیں, نعمہ کے بعد فائل ہونا چاہیے, مخصوص بالمدا ہونا چاہیے. یہ مخصوص بالمدا ہو گیا, معاش ہے ان کے معنی میں ہے کہ اس کا فائل ہو گیا. یہ مورف بلام ہو یا مضاف مورف بلام کی طرف, یا ضمیر ہو جس کی تمیز آگے آئی ہوئی ہو, نعمہ راج الند ہے دم ہوا فائل بن گیا, راج الند اس کی تمیز ہو گئی اور زیادہ مخصوص بالمدا بن گیا. یا پھر ماں نہ کرایہ شہ کے معنی میں ہوگا, اصل گویا ضمیر ہوا وہ فائل ہوگی اس کی, اور ماں شہر یہ تمیز ہو جائے گی اس سے, اور حیا جو ہے یہ مخصوص بالمدا بن جائے گا. اگر ظاہر کرو صدقات کو تو اچھی چیز ہے صدقات, پھر ظاہر کرنے کا حکم تو کوئی نہ ثابت ہوا نا, اچھی چیز ہے صدقات, ظاہر کرے کوئی یا نہ کرے صدقہ تو ہر حال میں اچھی چیز ہے. تین تو دوسرے پھر اس کا مشروع ہونے کا کیا مطلب رہے گا؟ اس لیے جواب کیا دیا کہ یہاں ذات معذوف ہے, نعمہ ابدا او ہے یا یہ مطلب ہوا, نعمہ ابدا او ہا ان کا ظاہر کر کے دے گا یہ اچھی چیز ہے. صبح باقی قرآت اس میں بیان کرتے ہیں, ایک تو ہو گئی نعمہ عین ساکن ہو گیا, اور با مفتوحہ یہ ہو گیا اصل یہ, اور یہاں پر نائب ما یہ پڑھا جائے, اور میم دو ہو گیا نا, ایک نعمہ کا دوسرا ما شہ زمانہ میں موصوفہ جو ہے وہ ہو گیا, تو دو میم اکٹھے ہو گئے تو شد کے ساتھ پھر انہیں پڑھا جائے گا. تو اب عین کو ساکن رکھ کے پڑھا جائے تو پھر اس دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا, پہلا عین ساکن ہو گیا دوسرا میم متمد ہے وہ ساکن ہو گیا, اور یہ التقا ساکن ہے اللہ غیر حد ہی ہے, پھر یہ جائز نہیں ہوگا. صرف عین کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے نعم ما ہے, یا ایک صورت یہ ہو گئی, یا نعم ما نائمہ اصل میں تھا اس طرح نا نائمہ, پھر فائلہ کو فیلہ سے تبدیل کر دیا گیا, بیسا اصل باعسا ہے, نعمہ اصل نائمہ ہے, اصل کے مطابق پڑھ دیا جائے نعمہ ہے, اور عین کو ساکن رکھ کے اور میم کو مشدد رکھ کے یہ بھی پڑھا گیا ہے, یہ التقا ساکن ہے اللہ غیر حد ہی والی صورت بن جائے گی. اللہ حد ہی کا ہوتا ہے پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا مدوم ہو جائے, تو یہ التقا ساکن ہے اللہ حد ہی ہو گیا, وہ جائز ہوتا ہے. آم مین البیت الحرام آج جینا تو یہ جائز ہوتا ہے, لیکن پہلا جو ہے وہ مدا نہ ہو ثانی مدغم نہ ہو, یہ اللہ غیر حد ہی ہو گیا, پھر یہاں دونوں کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے, پھر حرکت دینی ایک کو لازم اور ضروری ہو جاتی ہے. تو نعمہ مین جو ہے اس کو بھی ساکن رکھا جائے, اہل بھی ساکن ہو جائے, اور پہلا مدہ نہیں ہے دوسرا مدہ ان پہ ہے تو اللہ غیر حد ہی ہو گیا, تو یہ پڑھنا اس طرح درست نہیں ہوگا. اس لیے نہ انما پڑھا جائے گا یا نہ انما پڑھا جائے گا, بعض نے عین کو ساکن رکھ کے بھی پڑھایا اور اسے جائز رکھا ہے. رہ گیا یہ کہ نہ بھی لوگ جائز نہیں رکھتے ہیں یا صرفی, تو جو علماء قرات ہیں تو وہ بھی تو نہ بھی صرفی ہے نا, جب وہ جائز رکھ رہے ہیں تو ان کا قول زیادہ وزنی ہوگا بنسبت عام نازیوں کے. اگر تم ظاہر کرو صدقات کو پس یہ اچھا ہے, یعنی اچھا ہے معاشین کے معنی میں ہو گیا, تو نعمہ میں ضمیر ہو گئی جو فائل بن گئی, پھر نعمہ فعل ہو گیا وہ ضمیر فائل ہو گئی اور ممیز ہو گئی شین تمیز ہو گئی, اور ابدا و ہا صدقے اچھے ہیں تو صدقے تو ہر حال میں اچھے ہیں, تو جو پایا جائے نہ پایا جائے تو پھر نعمہ آیا کو جزا بنا کے ذکر کرنے کا تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس کا جواب کیا دیا کہ ہم ذات معذوف ہے ان تو دوسرے نکال دے تو نہیں ماں ابدا و ہا اچھی چیز ہے ظاہر کرنا ان کا, اور پڑھائے اپنے عامر اور ہم اور قصائی نے فتح نور اور کسر عین کے ساتھ نئی ماں اصل کے مقابلے اور سکون عین کے ساتھ پڑھایا تو نئی ماں اور تو مشدد ہی رہے گا نا, لیکن عین ساکن پڑا اور روایت کی گئی اور پڑھا گیا ہے ان سے کسر نور اور عین کے افعال کے ساتھ. کیا مطلب نہ پوری ظاہر کی جائے نہ بالکل ساکن بلکہ بین بین پڑھا جائے, اس وہ واقعی یہ قیاس کے مطابق ہو گیا. پہلے تو خواہ تو الفقرا اگر انہیں چھپاتے ہو اور فقرا کو دیتے ہو فوا خیر الرقم وہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر اسم تبدیل کا سیگا ہے نا, پھر یہ چھپا کے دینا جب افضل ہوا تو مفضول کیا ہوا, غائب کر کے دینا وہ مفضول ہو گیا اور یہ افضل ہو گیا, تو جب یہ افضل ہے تو پھر وہ جائز کیسے ہو گیا. افضلیت کے درجات مختلف ہوتے رہتے ہیں نا, ایک چیز کی طرف سے ٹھیک ہے, دوسری بہت ٹھیک ہے, تیسری بہت ہی ٹھیک ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں درجات میں تفاوت. تو اس لیے خیر کہنا اس کو یہ اس کو مسلم نہیں ہے کہ ظاہر کرنا برا ہو جائے اور ناجائز ہو جائے. پھر میں نے اما ہی کہنا پہلی صورت تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اسے خیر کہنا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. باقی فرق یہ ہے کہ صدقات پہلے جائیں تو وہ عام ہے, فرائض بھی اس میں داخل ہے اور نقلی صدقات وہ بھی ہیں فرائض ہیں. اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ ہو لوگوں کو کہ امیر ہے غنی ہے, پھر اسے زکوٰۃ کھلے عام دینی چاہیے تاکہ بخل کا الزام اتحاد اس کے حق میں نہ لگے. نہیں پتہ کسی کو اس کے امیر ہونے کا یا نفلی دے رہا صدقہ, تو پھر بہتر کیا ہے کہ وہ چھپا کے دے تاکہ ریاکاری وغیرہ کا احتمال نہ پایا جائے اس میں, اور کوئی مطمئن ہے اپنے نفس کے بارے میں کہ نہیں ریاکاری دکھلاوے کا وہاں پیدا ہوگا, الٹا دوسروں کے لیے ترغیب ہوگی, پھر وہ ظاہر کر کے دینا بہتر ہوگا اس کا مطلب. اور اگلے جائیں تو ہوا تو اس سے مراد کیا ہوگا, نفلی صدقات جائیں کیونکہ ان کا چھپانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. چلو خیر الرقم یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں اجر ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا. اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ اسمر بھی ہے کہ صدقہ سر جائے نفلی یہ اعلانیہ پر 70 گنا بڑھ جاتا ہے, اور فریضے کا صدقہ اعلانیہ جائے تو وہ صلہ دینے کی نسبت 25 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر تم چھپاؤ ان کو اور دو فقراء کو یعنی تم عطا کرو ساتھ پوشیدہ کرنے چھپانے تو بہتر ہے تمہارے لیے. اگر چھپاؤ اور فقراء کو دو, پھر فقراء کو پتہ کوئی نہیں چلے گا جس کو دیا جا رہا ہے اسے کیسے چھپ سکتا ہے. مطلب ہے عامہ لوگوں سے چھپاؤ, نہ کہ جن کو دے رہے ہو ان سے چھپاؤ. پھر بس وہ بہتر ہے تمہارے لیے, بس یہ چھپانا بہتر ہے تمہارے لیے, اور یہ نفلی صدقات میں ہے اور اس کے لیے جس جو نہ پہچان جانتا ہو مال کے ساتھ, بس فرض نہ معروف ہو نہ معروف ہو مال کے ساتھ. کیونکہ یہ حکم کس میں ہے, نفلی میں ہے یا فرضی میں بھی, وہ جو معروف نہیں مالدار ہونے کے ساتھ پھر کیونکہ ظاہر کرنا فرض کا واسطے غیر کے افضل ہے, جو فرضی زکات دے رہا ہے اور معروف ہے مالدار ہونے کے ساتھ, پھر وہ اگر چھپا کے دیتا ہے تو لوگ کہیں گے بڑا کنجوس وکیل ہے, زکات ہی نہیں دیتا ہے, فرض ہی نہیں ادا کرتا ہے. ایک تو لوگ وہ جو ہے وہ بدنی میں پڑیں گے, وہ گنہگار ہوں گے, دوسرا یہ متہم ٹھہرے گا, اس لیے اسے علانیہ دینا چاہیے. کیونکہ فرض کا ظاہر کرنا اس کے غیر کے لیے افضل ہے, تہمت کو ختم کرنا, تہمت کو منع کرنے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی کرنا, ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا نفل میں یہ فضیلت رضیلت پاتا ہے علانیہ پر 70 گنا, اور صدقہ فرض صدقہ کرنا علانیہ طور پر فضلی صدقہ علانیہ دینا افضل ہے خوبیہ سے 25 گنا. فر کم ان سے یاد کم تم سے تمہارے گناہ باز جائیں تو دور فرماتا ہے اللہ بما تعملون خبیر, جو تم کرتے ہو تو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. یکفر کی ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹتی ہے, باری تعالیٰ کی طرف, کہ اللہ تمہارے گناہ جو ہے وہ مٹاتا ہے, یا مخفو میں جو اخفا ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی. مرجع تضمنا مذکور ہو جائے گا نا, مرجع ضمیر غائب کا مذکور ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے, آگے مطاب کی دلالت کے طور پر ہو یا تضمنی یا التزامی کے طور پر ہو. یا ان تخفو ہا اس میں تضمنا الاخفاء مصدر آ گیا نا, یہ ضمیر اس کی طرف لوٹا دی جائے گی. جو سب سے یہ اخفاء جو ہے تو یہ تمہارے گناہوں کی تخفیف کا اور خوافی کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گا, اور اس میں عقب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ان تخوا و توتو الفقرا مجزوم ہے نا, ان شرطیہ کے نیچے آنے کی وجہ سے جو کفر وہ بھی اس کے نیچے داخل ہو جائے گا. تب مطلب کیا بنے گا کہ اگر اللہ تمہارے سیاحت کو معاف کرے تو فوا خیر اللہ تم وہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ معنی بن جائے گا نا. حالانکہ اخفاء اور فقراء کو دینا وہ بہتر ہے, اور اس پر فلے کیا ہوگا, گناہوں کا بخشا جانا. یہاں لازم آئے گا فوا خیر اللہ تم جائے, یہ متفرے کس پر ہو جائے, تمہارے گناہوں کی تکفیر اور ان کا مٹایا جانا جائے تو وہ پہلے ہو جائے, اور فوا خیر اللہ تم جائے وہ اس پر مقرر اور مترتب ہو جائے. اس لیے عطف کے لحاظ سے یہ دشواری پیدا ہوگی, شرط پر اس کو معطوف نہیں کیا جا سکتا. اور اگر فوا خیر اللہ تم اس پر عطف ڈالو, وہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور یہ فعلیہ ہو گیا, اور پھر فوا خیر الرقم وہ مجزوم نہیں ہے, اور یہاں یکفر جزم پڑی جا رہی ہے, تو اس لحاظ سے بھی مناسبت ہے وہ کوئی نہ رہی ان کے درمیان. تو اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ یکفر و مرفوع ہے اور یہ خبر ہے مبتدا معذوف ہے, واللہ یکفر و, تو اب یہ معذوف کس پر ہو گیا, ہوا خیر الرقم پر, اور جزا بن گیا ان تو حاج ہے اس کی, تو ہوا خیر الرقم اور ہوا اللہ یکفر عنکم ان سیئاتکم, یہ بن جائے گا. اخفاء اور فقراء کے حوالے کرنا بہتر بھی ہے, اور تکفیر سیئات کا موجب بھی ہے, اور مکفر مرفوع طور پر پڑھا جائے مکفر عنکم ان سیئاتکم, اب بھی نان و مکفر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا, اور ہوا خیر الرقم پر معطوف ہونا اس کا واضح ہو جائے گا. اور اگر جزم کے طور پر پڑھا جائے تو پھر محل فا جائے اس پر اس کا عطف ہو جائے گا. محل کے لحاظ سے تو وہ شرط جزا دونوں مجزوم ہونے چاہیے نا, ان تاتینی اکرم کا, اکرم کا جزا ہے مجزوم ہے, ان دونوں شرط جزا والے مضارع جو ہیں ان کو جزم دے رہا ہے, وفا کا ماباد جو ہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا مجزوم, اگر مضارع وغیرہ ہوتا تو چونکہ اس پر یہ معطوف ہے تو وہ مال کے لحاظ سے مجزوم ہے, پھر یکفر نکفر یہ بھی مال کے لحاظ سے مجزوم ہو جائے گا. شرط پر معطوف ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ جزا پر معطوف ہونے کے لحاظ سے یہ مجلوم پڑا جائے گا. چلو اور مٹاتا ہے تم سے تمہاری غلطیاں, پڑھائے اس کو مٹائے گا تم سے تمہارے سیاحت, پڑھائے اس کو آسم نے اس کی روایت کے مطابق. واللہ یکفر یکفرو یہ مرفوع پڑا جا رہا ہے نا, تو پھر ان پہ مؤثر نہ ہوا نا, داخل نہ ہوا, پھر یہ کیوں مرفوع بن گیا ہے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ خبر ہے اور مقتضی معذوف ہے, پھر خبر ہے مقتضی ہے اللہ یکفرو اور پڑھائے یہ ہوگی مرجع لفظ اللہ بنے, پھر یا یکفر کا مرجع اخفا بنے جو ضمن ان تو خواہ میں ثابت ہے, پھر اور پڑھائے ابن کثیر ابو عاصم اور ابو عمر اور عاصم نے روایت میں ابن عیاش کی روایت مطابق کی روایت کے مطابق نون کے ساتھ ہے نکفر وانکم من سیاتکم یہ پڑھائے رہا لیکن مرفوع ہے مرفوع ہے بنا کرتی ہوئی اس بات پر کہ مرفوع کی وجہ کیا ہے جبکہ ان جو ہے وہ داخل ہے اس پر بطور جزا کے یا شرط کے مجزوم ہونا چاہیے, تو جواب کیا دیا اس کا, یہ جملہ علیحدہ ہے, جملہ فعلی ہے اور مقتدی ہے, شرط کے نیچے داخل نہیں ہے, پھر یہ اسمی ہے اور معذوب ہے کس پر, بعد الفا ما بعد الفا جملہ اسمیہ ہے, ہوا خیر الرقم, پھر یہ بھی اسمیہ بن گیا نا انہوں کا پھر ہو یہ اور پڑا ہے ناف عملہ کسائی نے اس کے ساتھ یعنی مجلوم درانے کے مجلوم ہے کے محل پر اور اس کے ماں باپ پر علامہ الفائے ماں باد ہو, یعنی ساری جزا جائے تو اس پر ہو گیا, تو جزا مجلوم ہونی چاہیے ان کی وجہ سے, تو ماں قبل تو اسمیہ ہے مجلوم ہو نہیں سکتی, تو محل مجلوم والا ہے پھر اس کا تو محل کے لحاظ سے ہو گیا, لہٰذا یہ بھی مجلوم ہو جائے گا اور پڑھا گیا ہے تا کے ساتھ تو کفر انکم من سیاتکم یہ ہو گیا, یہ تو کفرو اور یہ پھر فائل اس کا کون بنے گے, والفعل للصدقات یعنی یہ جو صدقے ہیں وہ تمہارے گناہ تم سے مٹا دیں گے اور دور کر دیں گے, تو مکفر ہو تو اللہ مراد ہو گیا اور مکفر ہو تو پھر اعطا اور اخفا جو ہے تو وہ بھی فائل بن سکتی ہے اللہ کی ذات بھی, تو کفر ہو تو پھر صدقات جو ہیں وہ فائل بن جائیں گے کہ یہ صدقے جو ہیں وہ تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے, واللہ بما تعملون خبیر اللہ جو عمل کرتے اس کی خبر رکھنے والا ہے. یہ ترغیب ہوگی کس میں کہ جب اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو اللہ سے تو مخفی ہے کوئی نہ, لوگوں نے رضا دینی کوئی نہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, اس لیے پوشیدہ طور پر ہی دو بار المسئلہ کیا ہوا کہ نفلی صدقے جو ہیں تو وہ پوشیدہ طور پر دینے چاہیے اور فرضی جو ہیں تو وہ معروف ہو مزہ مالداری کے ساتھ علانیہ طور پر دے, اور نہیں معروف پھر وہ بھی خفیہ دے سکتا ہے بشرطے کہ ریاکاری کا اندیشہ وغیرہ ہوتا ہو, تو اگر اس سے منظم ابھر رہا ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے دیتا ہے تو پھر نفلی ہوں یا فرضی ہوں علانیہ دے تو اچھی بات ہوگی, تاکہ دوسرے جو ہیں ان کا اجر ثواب جائے فردن فردن اتنا مجموعی طور پر اسے بھی مل جائے. Yeah.